الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى. أما بعد، اہل سنت کے عقائد کا ذکر ہو رہا تھا. امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اس سلسلے میں بتایا تھا کہ قیامت برحق ہے اور قیامت کی نشانیاں قیامت کی علامتیں بھی برحق ہیں. اور قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں، ایک چھوٹی علامتیں ان کو علامات الصغرى کہتے ہیں، اور دوسری بڑی علامتیں جن کو علامت کبرا کہا جاتا ہے. چھوٹی علامتوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سر فہرست ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے گویا قیامت کا قرب معلوم ہو گیا. بہت سی احادیث میں ان علامات کی تفصیل ذکر فرمائی گئی، اس وقت ذکر کرنا مقصود نہیں. اور حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظاہر ہونا یہ علامات صغرا اور علامات کبرا کے درمیان برزخ ہے، یعنی آٹھ. حضرت مہدی کے آنے سے علامات صغرا کا خاتمہ ہو جائے گا اور بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی. مہدی کے بارے میں ایک تصور شیعوں کا ہے، جن بزرگوں کو یہ بارہ امام مانتے ہیں ان میں سے گیارہویں امام امام حسن عسکری رحمہ اللہ تعالی تھے. ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، لاولد فوت ہوئے ہیں، اور ان کے بھائی ہاشم نے ان کے انتقال کے بعد حاکم کی عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا کوئی فرزند یا ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، میں ان کا وارث ہوں. چنانچہ عدالت نے تحقیق و تفتیش کے بعد بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جائیداد ان کی ہاشم کے حوالے کر دی. شیعہ ہاشم کو ہاشم قذاب کہتے ہیں، جھوٹا، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری کا ایک لڑکا تھا جس کا نام محمد تھا، اس کی ولادت کو مخفی رکھا گیا تھا. ساڑھے چار سال کی عمر تھی جبکہ وہ امامت کے تبرکات سلیمان علیہ السلام کی انگشتری، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، خلیل علیہ السلام کا جبہ وغیرہ یہ لے کر کے، اور ساتھ اپنے مصحف فاطمہ اور مصحف علی، اصلی قرآن جو حضرت علی نے لکھا تھا وہ بغل میں دبا کر سرہ مرہ کی غار میں چھپ گئے. ستر سال تک اس غار میں رہے اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں لوگوں کی. اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا. اب کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون کہاں ہیں کیا نہیں ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. جب دنیا میں 313 مخلص آدمی پیدا ہو جائیں گے تو وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کے وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی. تمام انبیاء اکرام کو بھی زندہ کیا جائے گا، حضرت علی کو اور بارہ امام جن سے پہلے ہو چکے ہیں 11 امام ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور یہ سب کے سب امام محمد مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ابو بکر و عمر کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور انہوں نے نعوذ باللہ آل محمد کا حق غصب کر لیا تھا، ان پر سزا جاری کی جائے گی. اور عائشہ کو زندہ کیا جائے گا، نعوذ باللہ اس کو سنسار کیا جائے گا. یہ ہے شیعوں کی لغویات کا خلاصہ مہدی کے بارے میں. حافظ شمس الدین زہبی رحمہ اللہ تعالی نے میزان الاعتدال کے مقدمے میں لکھا ہے کہ الروافض اقرب خلق اللہ، یہ رافضی جو ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے، روح زمین پر ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی. اہل سنت کا نظریہ مہدی یہ نہیں ہے. اہل سنت کا نظریہ، مہدی کا نظریہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک صاحب کا کی ولادت ہوگی، ان کے والد کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد شریف کے نام پر ہوگا، ان کی والدہ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر ہوگا، اور ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ. جب ان کی عمر 40 سال کی ہو جائے گی تو حق تعالی شانہ ان کو خلیفہ بنائیں گے، اور رکن و مقام کے درمیان ان کی بیعت ہوگی. رکن کہتے ہیں حجر اسود کو، اور مقام سے مراد مقام ابراہیم. حرم شریف میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت ہوگی، اور آسمان سے ندا آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. فاسمعوا له واطیعوا، اسے سنو اور مانو. 7 سال تک وہ نصرانی طاقتوں کے مقابلے میں سینہ سپر رہیں گے، ان سے جہاد کرتے رہیں گے. 7ویں سال میں دجال نکلے گا. کانا دجال مشہور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ دجال کی علامتیں اور جو کچھ وہ کرے گا اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت مہدی دجال کے بارے میں سن کر دمشق واپس لوٹ آئیں گے جہاد، اپنے جہاد کے محاذ سے، اور دونوں صفیں دجال کی فوج اور مہدی کی فوج، یہ دونوں بالمقابل ہوں گی. لیکن مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہوگی کہ دجال کی فوج ان کا احاطہ کر لے گی، محاصرہ کر لے گی، ان کو گھیرے میں لے لے گی. صبح صادق کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کے شرقی منارے پر، جامع دمشق کے شرقی منارے پر نزول فرمائیں گے، اور اس وقت آسمان سے آواز آئے گی قد اتاکم الغوث، تمہارے پاس مددگار آ پہنچا. اس آواز کو سن کر کسی مسلمان کے منہ سے نکلے گا کہ یہ کسی پیٹ بھرے کی آواز معلوم ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر میں پہنچ جائیں گے، اور عین اس وقت پہنچیں گے جبکہ اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مصلی پر جا چکے ہوں گے، امام مہدی، نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے تم ہی نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہوئی ہے. اور پھر فرمائیں گے تکریمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کا اعزاز ہے کہ ایک جلیل قدر نبی ایک امتی کے پیچھے، امت محمدیہ علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. چنانچہ یہ نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے. اس کے بعد امامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد ہو جائے گی. حضرت مہدی ان کے معاون مددگار ہوں گے. خلافت کا تمام کاروبار حضرت عیسیٰ کے سپرد ہو جائے گا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی نماز کے دوران سہایا شرح وقائع کی شرح ہے مولانا عبدالحی صاحب کی، اس میں حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رکعت کے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے, اور اس میں یہ فقرہ بھی آئے گا کہ قتل اللہ الدجال ونصر المؤمنین, اللہ تعالی دجال کو قتل کرے اور اہل ایمان کی مدد فرمائے. جیسے میں نے کہا کہ دجال کی فوجیں محاصرہ کیے ہوں گی مسلمانوں کی فوج کا, اور یہ قلعے میں محصور ہوں گے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو. جو ہی دروازہ کھلے گا اور دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑے گی, یذوب کما یذوب الملح, حدیث میں فرمایا گیا کہ اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح کہ پانی میں نمک پگھلتا ہے, اور بھاگنا شروع کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تعاقب کریں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ اللہ نے میری ایک ضرب تو تیرے حق میں لکھی ہوئی ہے, اس سے تو بچ نہیں سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس کو قتل نہ کرتے تب بھی وہ پگھل کر ختم ہو جاتا, لیکن باب لدھ پر جا کر اس کو پکڑ لیں گے اور ایک ضرب اس پر لگائیں گے, خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بعد اور تفصیلی قصہ ہے, مجھے یہاں تفصیلات ذکر نہیں کرنی ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دجال کا, دجال آور کا, کانے دجال کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہو کر اس کو قتل کرنا, یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا سوائے چند فلسفیوں کے یا گمراہ لوگوں کے. اور ہمارے زمانے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ وہ تو مر چکے ہیں اور اس منصب پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے, نعوذ باللہ. میں اکثر قادیانیوں کو یہ شعر لکھ کے بھیجا کرتا ہوں کہ بصاحب نظر بنما جاؤ گوہر خدرا, بصاحب نظر بنما گوہر خدرا, عیسیٰ نہ تو انگشت بے تصدیق خرے چند, اپنا جوہر کسی صاحب نظر کو دکھاؤ, اس لیے کہ چند لوگوں کے کہنے سے, چند گلوں کے کہنے سے عیسیٰ نہیں بن جایا کرتے. بہت مدت کی بات ہے میں نے پہلے پہل غلام احمد کی کتاب ازالہ وہم پڑھی, سہیوال میں تھا اس وقت. اس میں چلتے چلتے اس پر گفتگو کرتے ہوئے غلام احمد لکھتا ہے کہ اے علماء اسلام, میں تو عیسیٰ ہونے کے مدعی تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم ایک فرضی عیسیٰ کو آسمان پر بٹھاتے ہو, جو صحیح عیسیٰ وہ فرضی بن گیا اور یہ جو بناوٹی تھا وہ حقیقی عیسیٰ بن گیا. تو اب میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں, تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتار دیں, میرا جھوٹا ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم ساری عمر دعائیں کرتے کرتے تھک جاؤ, تمہاری ناکیں گھس جائیں اللہ کے سامنے اور آنکھوں کی پتلیاں تمہاری ختم ہو جائیں, عیسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں آئیں گے. اگر تم سچے ہو تو سچے کی تو اللہ تعالیٰ مدد کیا کرتا ہے جھوٹے کے مقابلے میں, جھوٹے کے مقابلے میں سچے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کیا کرتا ہے. اگر تم سچے ہو تو دعا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں. بے واقعی یہ ہے کہ اس عبارت کو پڑھ کر میں ایسا چکرایا کہ ظالم نے ایسی چبھتی ہوئی بات کہی ہے, اس کا جواب کیا دیا جائے؟ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ غلط بات کہہ رہا ہے, اس کا تو یقین ہے, لیکن اس کا جواب کیا دیا جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یعنی اس کا توڑ کیسے کیا جائے؟ ایک جاہل آدمی تو اس سے بہت متاثر ہوگا کہ دیکھو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے خیال میں جھوٹا ہوں اور تم سچے ہو, سچے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کیا کرتا ہے, تو تم دعا کرو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتار دیں, اور ساتھ چیلنج کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کبھی قبول نہیں کرے گا. اس وقت تو میں پریشان ہوا، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ یہ تو ایسی کافرانہ بات ہے کہ اس نے کفار مکہ کی یاد تازہ کر دی. صرف کفار مکہ کی نہیں بلکہ تمام امتوں کے کافر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں اسی قسم کے مغالطے دیا کرتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ قیامت کی خبر دیتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے. کافر کہا کرتے تم جھوٹے ہو، قیامت ویامت کوئی نہیں آنے والی. آئدہ کنہ آئدامہ و رفاتا آئین لمبعوثون خلقا جدیدا، جب ہم مر جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں ہماری ہو جائیں گی، کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ خیر یہ بات وہ کہتے تھے. آخری بات جو انبیاء کرام علیہ السلام سے کہتے وہ یہ تھی کہ اگر واقعتاً قیامت آنے والی ہے تو ہم تو منکر ہیں، تم اللہ سے دعا کرو کہ قیامت بھیج دے. لے آؤ قیامت، کون سا کہاں ہے تمہاری قیامت؟ کیوں نہیں لے آتے قیامت؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں کافر کہتے قیامت لے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسلمہ کذاب کا چھوٹا بھائی کافر مرزا یہ کہتا ہے کہ علامت قیامت لے آؤ. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی علامت ہے نا، قیامت کی علامت لے آؤ. جب تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت کی علامت پہلے کیسے آ سکتی ہے؟ علامت قیامت کا مطالبہ کرنا گویا قیامت کا مطالبہ کرنا ہے. اور یہ ٹھیک وہی استدلال ہے جو کفار مکہ اور دوسرے کفار انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں کیا کرتے تھے. قادیانیوں کے پاس ایمان تو ہے نہیں، عقل بھی ان کی مرزا غلام احمد کے ساتھ چلی گئی، ورنہ میں ان سے پوچھتا کہ ایک آدمی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہا کہ دیکھو بھائی میں تو سچا خدا تمہارے سامنے موجود ہوں، تم ایک فرضی خدا کو مانتے ہو جو آسمانوں پر ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو خدا کو لے آؤ میرے سامنے، خدا آ جائے گا تو میرا دعویٰ خود بخود باطل ہو جائے گا. میں قادیانی سے پوچھتا ہوں اس کا یہ استدلال صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ استدلال غلط ہے تو پھر مرزے کا استدلال کیسے صحیح ہوا کہ میں عیسیٰ ہونے کا مدعی تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم ایک عیسیٰ کو آسمان پر مانتے ہو، دعا کرو کہ عیسیٰ آ جائے، میں خود بخود جھوٹا ہو جاؤں گا. تیری وقت اور قیمتی اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو بدلے تیری خاطر تجھ کو جھوٹا کرنے کے لیے؟ کیا حیضے کی موت دے کر اور دونوں راستوں سے نجاست نکال کر اللہ تجھے جھوٹا نہیں کر سکتا؟ جھوٹا ہی کرنا ہے نا، ثابت یہ کرنا ہے کہ مرزا جھوٹا تھا. تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آسمان سے عیسیٰ کو بھیجے صرف اتنی بات کے لیے؟ ایک محمدی بیگم کے ذریعے تجھے جھوٹا کر سکتا ہے، مولوی ثناء اللہ کے ذریعے تجھے جھوٹا کر سکتا ہے، اور نہیں پادری آتھم کے ذریعے تجھے جھوٹا کر سکتا ہے. اللہ جھوٹا ہی کرنا ہے نا، تو جھوٹا تو عیسیٰ نہیں بن سکتا. شیطان اس قسم کی باتیں گمراہوں کو القا کرتا رہتا ہے. اس وقت تو میں نے چکرایا، جتنا زیادہ غور کرتا ہوں اس کا کذب اور زیادہ واضح ہوتا جاتا ہے. جیسے کہ کسی کا شعر ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شعر ہے کہ ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے جو اس کی توحید پر دلالت کرتی ہے. کسی بزرگ نے اسی کو بدل کر کے غلام احمد پر چسپا کر دیا کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ کاذب، اس کی ہر بات میں ایک نشانی موجود ہے جو اس کے جھوٹا ہونے پر دلالت کرتی ہے. میں نے اپنے ایک رسالے میں لکھا تھا، غلام احمد کی کتاب ہے اربعین، اس سے ایک فقرہ نقل کیا انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر مہر کر دی ہے. یہ غلام احمد کی عبارت ہے. انبیاء گزشتہ کے کشوف نے کشفوں نے اس بات پر مہر کر دی ہے کہ وہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ہوگا اور یہ کہ پنجاب میں ہوگا. گزشتہ عربیوں کے کشف نے اس پر مہر لگا دی اس بات پر, دو باتوں پر. ایک یہ کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ 14ویں صدی کے سر پر آئے گا, اور دوسرے یہ کہ پنجاب میں ہوگا. میں اپنے سارے میں لکھا کہ انبیاء کرام ہوئے ہیں 124,000 کم و بیش, اور تمام